that's the crop, we got a beat going on. Fixen, ahogy, vagy ahogy Andrész ős mondja, Café Radio 986. És nevet is. Hello. Hello. Mit utagálsz, öreg? Azt te mondod. Ez nem a Snoop Dogg. Azt te mondod, hogyha életmű videó. Snoop Dogg. Azt te mondod, hogyha hát. Azt én mondom. Imádja Snoop. Na, megvan a kívánsága. Ennyit kellett. Oké. Snoop Dogg. Persze, mi? Jó kis ilyen frékes zenék. Mikor mi is kell? Több is van? Coolio-t is imádom. Na, most már az egyszer többet nem lehet. Tehát most megtaláltuk. Még összeállít a Harlem Globetrotters afroamerikai énekesekben. Megtaláltuk. Jöjjön az én kívánságom, Vabi, hiszen... Igen, a tiéd jöjjön? Igen, azt gondolom, hogy kezdjük el, és akkor az alatt Cornélia igényeit is ki tudjuk szolgálni. Mi a te kívánság? Az én kívánságom egy tematikus szám. Nemrég fedeztem fel, és mint megmondta nekem a ez a jótét gyerek, kicsaltam belőle, mert egy Scrabble-ből a betűket így kirakta, azt, hogy Tibi Love. Tibi Love-nak, egy műsorvezető kollégánknak köszönhető, hogy ez a szám ezt csinálta. Így elmondta igen, neked? Igen, először egy versenyautót rakott ki, aztán egy kereket, amit megforgatott, és utána pedig kiírta, hogy Tibi Love. Ez a szám, ami következik, az a Lady with the Spinning Wheel. Igen, és egy YouTube szerzemény. Te kerekát így bírtott lafosan! Nagyon jó. Vagy olyat kérnék, hogy a felkonfort, hogy néha egy fölhangosítod, és akkor így lehalkítod. Próbálj, hát ha megy egy ilyen poptár, és ilyen szóval jó estét kívánok mindenkinek itt a Rádió Café 986-on. Ez itt a Hitremen Zsülölet, és a kívánságok fél órája. A mikrofonnál Laci. És nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok magamhoz is, kollégáimhoz is. Jövőjét, amire találkozunk. Jó szórakozást! ez egy nagyon jó szám volt, Laci. De jó volt. De tényleg, én a YouTube-t nagyon szeretem. Kornélia, sikerült végre, hogy mondjam, tehát kipréselni magadból a kedvenc számodat? Igen, most pedig következő Snoop Doggy-tól. What's my name? Au! Hogy mondjam? Aztán mindegy, nagyon benne van a csajra. Benne van a grúva. Benne van a grúva. Hallgassátok szeretettel Külön Tamásnak és Gyöngyösnek, aki lent vár rám. Puszi! Yeah! Hey! Ho! Of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dog, funky as the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip, cause 9 Triz ain't the year for me to blizz out my grip. So I ain't holding nothing back, and once again I got 5 on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a food on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta. Hold up, what's my name? Snoop Dogg. Yeah, yeah. It's the bound to the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yowling, Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, none of y'all can get with this, and none of y'all can get with that head I just dropped, cause you know it don't stop, Mr. 187 on the undercover cop, tick-tock, now by the clock, just some nuts and a cop. Rob you for your ears, then I kill you blood clocks. And I step through the fog and I creep through the smog. Cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy. Hands way up in the air and wave them all around like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch your step. Why? Cause doggy's on the gang. My bankroll's on swole. I'm still on hit legit now. I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me. You're rolling with my. That's where you might find me. Linking that G thing. She want the G with the biggest sack. And who's that? He is I and I am him, slim with the tilted brim. What's your name, Snoop? Volt. Hogy? Jó választás, nem? Nagyon-nagyon jó nagyon, választás. Nagyon. Kornélia, senkivel nem szoktuk ezt megcsinálni. Egyrészt, hogy kívánhat, másrészt meg, hogy még ilyen későn, 22:56 perckor is az ideges körmüket rágó, egyik cigarettel a másikra gyújtó jazz műsorok sokkal a hátunk mögött. Gyakorlatilag meg azt kérjük tőle, hogy mondja ezt el, hogy sziasztok, Kornélia vagyok a BB2-ből, és ez itt a Hitremény Zsűlölet, a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok, Kornélia vagyok a BB2-ben, és ez itt a Kádió Kádió! Kádió, yes! Kádió, Rafé! Ez itt a Hitremény Zsülölet, a Rádió Café. Hitremény Zsülölet, Rádió Café. A Rádió Café 98-60, ahogy az iskolában tanultuk, kerek mondatokban beszélünk. Na, akkor még egyszer. Ugorjunk neki? Igen. Igen. Hát most égettek. Dehogy is. Égettünk. Na, most vedd ki a rágót a szám. Nincs rágó a számban. Az nem az, Laci. Nyelvedet? Mondd el még egyszer. Sziasztok, Kornélia vagyok a BB2-ből, és ez itt a Hitremény Zsülölet, a Rádió Café 98-60. Ennyi. Sziasztok, Kornélia vagyok, a BB2-ből, és ez itt kész. Nem, még nincs kész. És ez itt a Hitremény Zsűrölet. A Hitremény Zsűrölet. A rádió? Rádió Café 90. 8. 6. 6. 6. Köszi. Köszi. Hát a fű. A reklám van, minden van. Megjelent az új Tutor Project lemez, a Family Business. Vegyétek, egyétek! Köszönjük a támogatást! Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Ez itt a Hitremény Zsülölet, a Rádió Café 98-60, és a kulisszák mögött még mindig itt várakozik Kornélia. De ahhoz, hogy megyünk, el tudjunk búcsúzni, és ezt a bizonyos nyálas, könnyes, csókos búcsút vegyük, mint a mi tudom én, amikor a Love Story-ba meghal a csaj. Például. Csúriba voltam, hogy akkor a gyerek. A gyerek. A gyereket igen. Le kell fektetnünk. És a gyerek... Mit kér? Küldi minden cicis néninek, akik eddig a műsorban voltak, különösen Kornéliának, és? Nekünk apuknak. Köszönjük szépen. Nagyszerű. Hogy a sok cicis néni idehoztuk. Amor fördögöktől. És azt is mondja a gyerek még, hogy ha ezek külföldre születnek, akkor világsztárok lennének. Bizony. Bizony. Aludjál. Jó éjszakát. Jó éjszakát. A nagy esik a levegő, reszettel az agy. Ez nagyon nagy duma. Elmentek a csajok, pedig én már teljesen kész voltam. És itt van 6 férfi stúdióban, ennél szomorú annyian látvány. Vagyunk, tényleg, most már egyre inkább az egyszemélyes beszélgetős éjszakai műsor pártján vagyok, amikor magam keverek, mert akkor legalább a végén azon, hogy figyelj, nem cserélnénk én mobilszámot. Értem, mert privéma vagyunk. 5 férfi, na mindegy. Gábor, milyen volt a mai adás? Nem, múltkor megbeszéltük, hogy nem ezt kérdezik. Gábor, állj a kézen! Most már aki beül a mögé a mikrofon mögé, kunsztján, vagy mondd azt, hogy szevasztok, Gellért Gábor vagyok. Ez itt a hitremény zsűlölet rádió. Ez itt a mi? Ez itt a mi? Ja, igen. Mi ez a műsor? Mondjatok róla. De várj, mit beszéltünk meg, hogy mit kérdezünk? Hát megkérdezitek, hogy vagy? Mit csinálsz mostanában? Hogy vagy, Gábor? Rég nem láttunk. Mi van veled mostanában? Itt dolgozom még? Igen, tehát itt dolgozom, nagyon beteg vagyok, és így is dolgozom egész nap. Mi a betegséged? Megfáztam, de szörnyen. Mikor? És elfogyott a papírzsebkendő. Aztán nehogy rockhadzonként az első HIV vírusos áldozatunk legyen itt a rádióban. Figyelj, már túl vagyunk az első HIV gyereket vírusos holnaptól áldozat. Csak gumikesztyűvel, csuriba voltam egyébként. Végig, dupla, csótán csuriba voltam. Jó, most nyugi. Tessék, Vobinál is eltöröttem egy csőssel. Tehát így nem vagyok hajlandó. Hozott neked, amúgy ez az adás különben hozott nem neked volt valaki zsebkendőt, csak szólok. Zsufa Péter. Zsufa Péter. Még egy férfi. Mi Péter, lesz az éjszakai jazz műsor? Gyere Péter, köszönj be a hallgatóknak, és mesélj, hogy mi lesz a brilliáns jazz pirkadatban. Tapsoljuk meg Péter. Bravo Péter! Péter, egy pár szót légy szíves, hogy mire számíthatunk a műsorban a Jazz Café után. Komolyan. A kívánságot. Elnézést, első alkalommal. Dumálj bele megint. Beszélj! Húzd le a Gábor. A ma esti vendég Bázsonyi János. Na, ez ki? Komolyan mondom. Mondd el. Bázsonyi János egy drumsból közismert figura. Egyébként ő alapvetően nem csak egyszerűen arról van szó, hogy ő a drums, hanem egy nagyon komoly jazzzenész. Nálunk itt volt Csisztu Zsuzsa. Kornéli a BB2-t, ez a baromi jó csak. Hallgattam őt, úgy rohantam, mint egy űrült, hogy még láthassam. Hallottad kézen állni? Nem, sajnos ezt. Pedig kézen állt. Jó, az a egyetlen dolog a lényeg, hogy nem, nadrágban. Ma mindenkinek kézen kell állni a stúdióba, Péter, csak ennyi a fontos. Szevasz, köszi! Gábor, mi a kívánságod? Megsértettem. Oké, ez a címe, vagy az előadó? Nem. Akkor Csefi, te jössz. Nem, mert figyeljetek, de komolyan tudjátok, hogy itt sorozatba kérek mindig egy nőnek, és akkor most elrontjátok? Nem rontjuk-e, most is kérhetsz. Szerinted a nő egyébként annak örül, hogyha így űzi, ezt neked küldöm ismét. Tehát a nő azt szeretné, hogyha jó kedved lenne, mert akkor felpiszkálnád a... Nem mondod. Hát persze. Pedig én eddig ezt a sírós... Kinek kell egy szomorú trubadur apukám? Hagyd már beszélni, Laci. Na jól van, nem, most már nem beszélek többet. Az mondjad kicsit. Az Albert West-től fogtok egy dalt hallani. Ismeritek ti Albert West-et? Tucat néger, ismerem. Az a DJ Bobo. A DJ Bobo, az a tucat néger, tudod? Én nem ismerem, de belehallgatunk, jó? Kezdjük el. Szép. Filled with the kiss. Absolut. Off the fencing. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but baby, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. So let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. a kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss. Gábor, gyönyörű szám volt, nagyon szépen köszönöm. Ennyit akartam mondani, fiúk. Furcsán fogalmaztad meg szerintem, de ízlések és pofonok. Sealed with a kiss, ez micsoda? Egy fókát megcsókoltam? Fóka csókkal? Csókos fóka. Csókos fóka. Aha. Na. Oké, bocs. Ezt a poént tegyük zsebre. Oké, bocs. Kedves hallgatóim. Ő Chatman. Én Chatman vagyok. Nem vagyok robot. Én egy Ray Charles szerzeménnyel búcsúzom tőletek. Bár nem az ő szerzeménye, de ő fogja előadni. Azt mondja nekünk, hogy ő még mindig őrült ennyi év után is. Hát ez kicsit lehetne az én arszpoétikám is. Őrült vagy. Bele az éjszakába nektek, sziasztok tőlem. On the street last night, she seemed so glad to see me. I just smiled, and we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all the years. I'm still crazy after all. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ear. Still crazy after all the years. Said I know I am. Oh, just crazy after all these years. Yeah, I am. Yes, I am. It's four in the morning and I'm tapped out, yawning, longing my life away. I'll never worry. Why should I? Well, it's all gonna fade. Oh, it's all gonna fade. Oh, baby. Cause I feel I'll do some damage one fine day, but I would not be convicted by a jury of my peers. Still crazy after all the years. Say, don't you know that I am my crazy. Yes, I am. I can't help myself. I'm crazy, baby. Oh, heavens. Hogy kacag az öreg? Gyerekek, én is gyorsan búcsúzom. Ha ezt ő láthatná, hogy milyen hangulat van itt a stúdióban. Belecsusszantunk a Csezmi sorba. Köszönjük, Gábor, gyönyörű volt. Nem, Cseti! Gábor? Hát Gábornak becézik. Gábor azt a nagyon furcsa számot kérte. Cseti ezt a jót kérte. Én pedig egy egészen másik számot kérek, egy másik stílus. Elhadarom gyorsan, gyerekek. Jövő hétig magatokra hagylak titeket, és hát remélem, hogy számomra nem marad a magány. Vigyél el, és az Alima. Megy szép. Nem vagy kocsival? Kocsival vagyok. Én nem nekem mondtam. Nem. Ezt, hogy vigyél el, ezt nem neked mondom, Laci, most. Jó éjszakát. Ez annyira nehéz. Hitremény zsülölet. 2003. Első új évfolyam. 282. szám. Műsorvezető. Laci. Tomi. Zenei szerkesztő. És robot. Silent Bob. SMS felelős, gépelőművész. Chatman. Felelős. Szerkesztő. Mindenért. Mindenért. Felelős szerkesztő. Gellér Gábor. Adásunk fő támogatója, névadó szponzora. És elmaradhatatlan résztvevője. Személy szerint Ákos. És a Dokka Outsource IT Company Kft. Ltd. Minden működik, ha megy egy gyors telefon. Ákos. A tököd Mákos. Ezt se én mondtam. Na, a lényeg az, hogy ismételten meg kell, hogy köszönjük az adás lassan már kizárólagos ásványvíz támogatójának, a Römer Kvellének a támogatását, melyenek révén két ilyen nagyon-nagyon szép cicis nénit üdvözölhettünk itt a stúdióban ketten Tomival. Römer Kvelle. Emotion. Belépt Dizinne. Továbbá köszönjük a színes kép és a tökéletes minőség providerének, a Fujitsu Siemens Company-nak az 1168 színű monitorokat. Fujitsu Siemens. Toikandótok? Das ist schönes Bild. Nem azért, mert nem járnak pontosan a falon lévő órák, amiket az IKEA jóvoltából csak így nektek tegezve csak most, és ilyen olcsón a Findosztályon is megveheted, ott egy kicsit jobban késnek az órák. 23 óra 20 perc van, és lassan beleszaladtunk a jazz műsorba. Sklub, Find, IKEA, Sweden. Köszönjük továbbá a műsor állandó támogatójának, a Red Bullnak segítségét a repüléshez. Mert a Red Bull... Szárnyakat ad! Hit, remény, zsűröret. 2003. Minden jog fenntartva.